Utwór Bliss i Karl Manoid w programie trzecim z singlem opublikowanym 2 października. Wokalnie w nagraniu pojawia się Pat Dudek, a całość w postaci płyty winylowej pojawi się w listopadzie. Kto wie, być może i sam Karl zawita do potrójnego pasma. Całości w każdym razie towarzyszyły już wcześniejsze utwory The River, Love Letter i Ether. Zatem w streamie i przede wszystkim w eterze właśnie nagrania jak najbardziej godne naszej uwagi, nagrania, które pojawią się na nowej płycie Karla Manoida. Trójka. Program trzeci Polskiego Trójka. Radia. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. Trójce Manoid z muzyką, która już w listopadzie ujrzy światło dzienne na płycie winylowej. Album Intervals ukaże się w wytwórni Holy Clank. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. A w nim w planie muzyka włoskiego duetu producencko-DJ-skiego, jakim jest tandem Mushrooms Project. Tej nocy skosztujemy kilku starszych nagrań zespołu, którego chyba najbardziej charakterystyczną cechą jest łączenie elektrycznej, psychodelicznej gitary z beatem. No i w ogóle z koncepcją muzyczną wyrosłą na nurcie Space Disco. Zresztą odwołań do przeszłości słychać na płytach zespołu sporo, co również związane jest ze środowiskiem muzyków, którzy podobnie jak Giorgio Ghiri i Marco Lentano czyli panowie z zespołu, związani są ze środowiskiem artystów publikujących swoje nagrania w brytyjskiej oficynie Claremont 56. A skoro tak, to proponuję, aby pojawiło się jedno wspaniałe nagranie tej właśnie oficyny. Zwłaszcza, że w moim przekonaniu są to wyjątkowe kompozycje, które mogą zainteresować na przykład fanów Pink Floyd czy The Doors. Utwór znalazł się na 12-calowej płycie winylowej. I'm hitting my ear. z maja 2012 roku The Surveyor, czyli utwór Bena Smitha i Paula Murphy'ego, zawierający smaczki, które można chyba poczuć słuchając Floydów, czy The Doors. A przed nami odsłuch kilku nagrań duetu Mushrooms Project, korespondujących ze stylem Balearic i Space Disco. Był rok 2013, kiedy to Giorgio Ghiri i Marco Lentano nagrali w tym duecie swój najlepszy, moim zdaniem, album noszący tytuł Undergrass. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fasten the ready. Darling i Mushrooms Project w trójce, czyli duet tworzony przez Giorgio Ghiri i Marco Lentano. Panowie mieszkają w Parmie, no i są podstawową częścią zespołu, no ale w sytuacjach scenicznych pojawiają się nawet we czworo. No skoro we czworo, to już nie tylko panowie. Ale w większości są to wydarzenia, kiedy występują we dwóch. Jeden wtedy stoi za gramofonami, a drugi za komputerami, a czasem z gitarą, co zarówno na płycie, jak i podczas występów daje taki efekt. programie trzecim tytułowe nagranie Undergrass, wydane na pieczołowicie wytłoczonym winylu w wytwórni Leng, będącej sublabelem Claremontu 56. A jeśli tak, to przypuszczenia o wysokiej jakości tych płyt winylowych są jak najbardziej zasadne, co potwierdzam. I dodam, że album stanowią właśnie dwa 12-calowe winyle i na dokładkę 10-calowa epka znajdująca się jeszcze wewnątrz. No czuć ewidentnie, że mamy tutaj do czynienia z miłośnikami płyt analogowych i dziś specjalnie zaznaczyłem, że będziemy mieli do czynienia ze starymi nagraniami zespołu, bo najnowszy album dopiero do mnie zmierza, a że w tym wypadku po prostu nie robię żadnych wcześniejszych poszukiwań w sieci, nie sprawdzam, nie chcę odsłuchu ze streamu. No to muszę się usprawiedliwić, że dopiero kiedy będę miał winyl, kiedy będę miał tę przyjemność, żeby po raz pierwszy posłuchać ich muzyki właśnie z płyty winylowej, to rzecz jasna od razu wrócę z tą propozycją do Państwa. Na zakończenie zatem utwór również z przeszłości, z roku 2015, kiedy na winylu pojawiły się remiksy wykonane przez Parmeńczyków, tak chyba mogę powiedzieć, przez Włochów. I szczerze powiem, nie bardzo one jakoś zasługują na emisję, ale jak to w przypadku znawców tego typu wydawnictw winylowych bywa, na zakończenie pojawiła się autorska kompozycja właśnie Mushrooms Project, utwór Tomorrow and Tomorrow, który absolutnie rozbija bank. Thank you. nieco innej stylistyce niż te wcześniejsze przykłady, ale Państwo przyznają, że to absolutny gwóźdź. Piękny utwór Mushrooms Project w programie trzecim, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bowiem przed nami również artysta publikujący większość swoich rzeczy na 12-calowych płytach, na dokładkę nasz krajan. A myślę o Das Kompleksie i kompozycji sprzed kilku ładnych lat zatytułowanej Universe. To było również w 2015 roku, kiedy ukazała się ta płyta. Mała płyta z czterema utworami, maxi single wydany w Step Records. Zostawiam Was zatem w dobrych rękach. Na zakończenie muzyka Marcina Łukaszewicza, bo tak naprawdę nazywa się Das Kompleks, z tytułowym utworem tej epki, czyli Universe. A z głośników słychać było Michała Margańskiego. Serdecznie zapraszam na nasz kolejny wspólny czas w piątkowej tonacji trójki. Teraz już mówię, do usłyszenia. Can tell things about the way you're talking. We'll be right back.